lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. På Jonas Slättung är programledaren, det är jag. Hej hej, god morgon, god förmiddag, god ja, söndag eller vad man ska säga. Det är den 3 november 2019. Hoppas att ni liksom ligger och kanske har på radion eller har på telefonen eller vad ni gör, hur ni lyssnar. Det bryr mig inte så mycket om egentligen. Men att ni myser igång söndagen tillsammans med mig här. Det vi hörde var Rainbow Since You've Been Gone från plattan Down to Earth som kom 1979. Down to Earth enda hittills i alla fall. Rainbow-plattan där Graham Bonnet, den fantastiska sångaren, fick lov att sjunga. Han efterträdde Ronnie James Dio på sångarplatsen och efterträddes av Jolyn Turner. Så det är inte så att han är i dåligt sällskap på något sätt där. Ett band som generellt har haft fantastiska sångare. Rainbow. Rainbow spelade jag som en av de sista låtarna i gårdagens Hellmorgon. Jag tänkte också nu plocka fram ett band som jag faktiskt spelade i gårdagens program också. Nämligen Angel. Pirate Rock, the home of rock music. Death forever.

Göteborg! Det är dags igen. Nu kommer vi i den här orkestern från Norrland tillbaka till er. Karl och Ada och Bernie och alla får komma till trädgården den 13 november, ser ni. Per i Corroder här. Jag är sämst på göteborgska. Men det här blir bra. Vi ses den 13 november. Trädgården är som gäller. Ha det gött! Mariebergs gårdsbutik i Kungälv säljer nötkött från gårdens egna djur. Vi slaktar och styckar i gårdens egna gårdsslakteri. Butiken är öppet torsdagar klockan 16-19 och lördagar klockan 10-15. Hos oss hittar du även massa närproducerade produkter från lokala gårdar och producenter. Kika in på mariebergsgårdsbutik.se för mer information och vägbeskrivning till oss. Välkommen till Mariebergs gårdsbutik i Kungälv. Nu är det dags att se över dina däck. På Kareby Motorservice i Kungälv byter vi dina däck snabbt och enkelt. Boka tid redan idag. Välkommen till Kareby Bil Kungälv, din Kia och Mitsubishi återförsäljare. www.karebybil.se. Välkommen till Kareby Bil. Heder och skall, din närmaste Vi finns där för att laga din slang. And now back to music on Pirate Rock. I Thank You ifrån plattan De Guello som kom 1979 och var med ZZ Top, en fantastisk låt från en fantastisk platta. Du lyssnar på Helmorgon här i Pirate Rock med mig Jonas Slättung och strax runt 10 ska jag säga så kommer geografiska gästen Henrik Krusvall hit till programmet och sprider sina, ja, jag vill inte säga kunskaper, men det är väl det är på något sätt ändå. Geografiska kunskaper får vi väl säga då ändå. Looking down the barrel of a gun. Be the hunter or the some noise and let the world hear what we say. Eclipse, låten heter United, och vet ni vad jag kommer att tänka på när jag hör titeln United? Jo, jag kommer naturligtvis att tänka på Judas Priest. Call me the light. the home of rock music. Vilken bra låt. Med och av Backman Turner Overdrive. Den här låten finns med på plattan som heter Not Fragile som kom 1974. Och den här, det vill säga den skivan där You Ain't Seen Nothing Yet, om den är bekant. Den stora hiten, deras stora hit, finns med. Faktum är att den här låten är den låten som ligger precis innan You Ain't Seen Nothing Yet. Not Fragile är en fantastiskt bra skiva överlag faktiskt, om man vill kolla in något med Backman Turner Overdrive. Innan det då hörde vi ju Judas Priest med Hot Rockin' ifrån plattan Point of Entry, skivan innan Screaming for Vengeance och skivan efter British Steel, mellanplatta tycker en del. De kan ha rätt i det. 1981 kom den i alla fall. Jag tycker den är jävligt bra. Den är lite, hur ska vi säga, lite lamare än Screaming for Vengeance och inte lika hittig som heller som British Steel. Men den har fantastiskt fina låtar och dessutom är det en av de här skivorna som finns runt om i världshistorien där man har beslutat sig för två olika omslag. Ett i Europa och ett i USA och så ni kan ju gå in och kolla på det och se vilket ni själva tycker är bäst. Day came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you come in, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a cool time then. Well, my son turned 10 just the other day. Said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where we'll get together then. You know we'll have a good time then. You know that I'm good. låten med Mastodon finns med på plattan Emperor of Sand som kom 2017. Innan det var det Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle som du fick här i helgmorgon. Själv heter jag Jonas Slättung och ska spela en låt till innan det är dags för reklamen. What Could Have Been Love med Aerosmith. For nowhere bound train. Now that train is come and gone. I close my eyes and see you lie in my bed, and I'm still dreaming of that day. What could have been love? Should have been. Smith hör du här ifrån plattan Music from Another Dimension som kom 2012. Efter reklamen så kommer Henrik Krusvall hit, vår geografiska gäst, och jag har faktiskt ingen aning om vad han ska göra. Du vet väl att du kan jämföra företagslån hos Lendo? Det är enkelt. Endast en UC tas och det tar bara 2 minuter. Våra anslutna banker och långivare ger dig svar inom 24 timmar. Sen väljer du bara det bästa erbjudandet. Ansök gratis på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån. Vi på Storspelare tycker att du som spelar stort förtjänar att vinna stort. Därför höjer vi nu återbetalningen på några av Sveriges mest populära slottspel. Från 96 till hela 98%. Dessutom har vi Sveriges största utbud av live-casino med svenska dealers vid blackjack-borden. Hjälp finns på stödlinjen.se och spelpaus.se, och åldersgräns är 18 år. Vi ses på storspelare.se. Nu är det tvättveckor på OKQ8. Vi värnar om miljön. Alla våra produkter är svanemärkta, som vi har i biltvätten. Jag tvättar alltid min bil i automattvätten. Det är enkelt, smidigt och det blir jättebra. Fira Halloween med OKQ8. Köp vår bästa automattvätt och få ett kilo godis. Välkommen! En bra relation bygger på omtanke. Därför har vi på Peugeot riktigt bra priser på nya däck, däckhotell eller julskifte. För du är viktig för oss i Peugeot-familjen. Vi är med dig hela vägen. Tio timmar tidigare. Men du, ska inte du också fixa någon utklädnad till Halloween? Nej. Jo, men jag har den här, en vampyrmantel. Nej, jag tycker bara det är kul om man går all in. Jag menar, då snackar vi Hollywood-nivå. Det ska vara professionell kostymör och sådär, annars kan det vara. Men oj, oj, oj, du vaknar på fel sida, eller? Nej. Du, jag köpte den här till dig. Den kanske kan pigga upp. Ja, en triss. Tack. Ge bort en triss till Halloween. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år. Min kompis sa att han hade ledsnat på ytliga dejter och hade hört att mötesplatser var mer seriöst om man ville hitta den där riktiga kärleken. Och det verkar faktiskt stämma. Nu ska jag vara best man på hans bröllop. Letar du också efter någon att dela livet med? Välkommen till mötesplatsen.se. Producera din egen el med solceller från Vattenfall och få betalt för det du inte gör av med. Vi har både solpaneler och soltak och vi är med dig hela vägen. Vi kan också hjälpa dig att ansöka om solcellsstöd. Läs mer på vattenfall.se/solceller. För ett fossilfritt liv inom en generation. Du har väl inte missat våra freespins-veckor på mobilautomaten? Snurra vårt välkomstjul och få chans till 1200 spins i välkomstbonus. Sätter du in 200 kronor så får du även 800 att spela för. Mobilautomaten.com. Kasinot som får plats i fickan. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Just nu har vi 15% rabatt på utvalda soffor. Och beställer du senast 11 november så lovar vi att du har den redan till jul. Dessutom får du en bäddmadrass om du köper någon av våra utvalda sängar. Och du kan dela upp ditt köp på 10 månader, helt utan ränta och avgifter. Välkommen till Mio. Hur enkelt är det egentligen att privatleasa en Mitsubishi Outlander plug-in hybrid? Så här enkelt. Gå in på Mitsubishi Privatleasing online. Välj färg, utförande och avtalstid. Du kan exempelvis teckna din bil på bara 18 månader. Tre enkla steg till äventyret. Producera din egen el med solceller från Vattenfall och få betalt för det du inte gör av med. Vi har både solpaneler och soltak och vi är med dig hela vägen. Vi kan också hjälpa dig att ansöka om solcellsstöd. Läs mer på vattenfall.se/solceller. För ett fossilfritt liv inom en generation. Svea Casino, vi är din bästa vän. När du ska spela bra, då bör du jämföra dina kasino. Alternativ Svea Casino, sluta aldrig jämföra. Snart är det jultema. Eller jag menar, nu är det jul på Biltema. Och vilken jul det blir! Hos Biltema! Två gifflar är lika med inga gifflar. Jag tar en tredje. Pågen gifflar. Bara en till. Nu är det tvättveckor på OKQ8. Vi värnar om miljön. Alla våra produkter är svanemärkta, som vi har i biltvätten. Jag tvättar alltid min bil i automattvätten. Det är enkelt, smidigt och det blir jättebra. Fira Halloween med OKQ8. Köp vår bästa automattvätt och få ett kilo godis. Välkommen! Nu är den här. Hyperchansen. Nu ger Hyper alla nya kunder en extra chans att kamma hem Hypermiljonen. Sätt in 1000 kronor och få 2000 kronor att spela för. Sveriges enklaste registrering och pengarna på kontot i Hyperfart. Vi ses på hyper.com. Hur enkelt är det egentligen att privatleasa en Mitsubishi Outlander plug-in hybrid? Så här enkelt. Gå in på Mitsubishi Privatleasing online. Välj färg, utförande och avtalstid. Du kan exempelvis teckna din bil på bara 18 månader. Tre enkla steg till äventyret. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Seconds to Mars som du hör här i Hellmorgon. Och in i studion har vår geografiska gäst Henrik Krusvall kommit. Välkommen. Tackar. Väldigt roligt också att du spelade en geografisk låt nu för mig här. Gjorde jag det? Eftersom Mars är ju en planet. Det är väl också någon form av astronomisk geografi. Ja, det är ju, ja, i och för sig. Absolut, men det kan vi säga. Ja, Mars, det är ju inte en planet. en plats. Ja, det är ju en plats på sätt och vis. Det är absolut en plats. Och inom en inte alls för avlägsen framtid är det säkert också ett resmål. Det vet man inte. Nej, det kommer gå med det. Nej. Men du, Henrik Krusvall, välkommen hit. Jag vill inte åka dit, ska jag säga, för jag har hört att det är så dåligt väder. På mars, ja. Ja, det ska tydligen inte vara något. Ingen höjdare. Nej, det brukar ju vara så. Mm. Hela mars. Hela mars. April brukar vara bättre. Ja! Ja. Så är det. Jag får ju kritik ibland för att jag skrattar åt mina egna skämt, ja, men vem fan ska annars skratta åt dem? Exakt, så brukar jag tänka. Mm. Ja. Du, när du inte sitter i Sveriges Televisions Landet Runt så lyssnar du mycket på hårdrock från lite olika ställen här i världen. Mm. Och den här, idag så har vi rest ner till, hur ska man sammanfatta de här tre länderna som vi har? Ja, det var ju efter önskemål från din sida. Mm. Jag har ju själv varit vid ett tillfälle i Bulgarien. Mm. Mycket, mycket, mycket speciellt besöksmål. Mm. Trevligt på många sätt och vis, men också annorlunda jämfört med här. Så att då var vi lite nyfikna på, finns det hårdrock i Bulgarien? Och det är klart att det gör. Och även i grannländerna då? Och så har vi ju Rumänien. Och Ungern. Och Ungern. För att Ungern är ju inte grannland i och för sig riktigt. Men, till dem tror jag det väl? Ja, de är typ. Fast, ligger de inte bredvid varandra? Eller ja, inte riktigt bredvid varandra. De ligger ovanpå varandra. Ja, ah, okej. Okay, ligger ovanpå men ligger det verkligen ingenting mellan Ungern och Rumänien? Nej, det gör det kanske inte. Bulgarien möjligt. Nej, Bulgarien ligger ju under. Alltså, ja. Bulgarien och Rumänien och Ungern. De ligger väl för fan? Måste vi, ska vi kolla kartan? Ja, kolla det då. Men, kolla, ska du spela en låt samtidigt? Eller ska nej, men hade du hittat någon bulgarisk hårdrock? Nej, men jag fick ju uppdraget precis nyss. Ja, precis. Hur är ja. Det möjligt? Vi kör en låt först då. Gör det. Lips, but it's coming. Oh yeah, the numbing. Utan 10 years heter gruppen och låten heter Novocaine. Mm. Hur var det nu med geografin? Ja, jag får ju krypa till kors där. Visst, det är ju så. Men du sa ju att de låg bredvid varandra, de här länderna. Det gör de inte riktigt. De ligger ju ovanpå. Oh, ja, men de ligger... Okay. Så att Ungern, de har ju en gräns där. Gräns det är ju faktiskt så att det är ju Transylvanien som liksom bildar någon form av gränstrakt där mellan Ungern och Rumänien. Så kom ju Bulgarien nedanför. Just det. Sen så ljög jag lite för det här, för du frågade mig nu under låten, har du låtar från Ungern? Och då tänkte jag så här, nej men det är klart jag kommer att ordna det. Det var bara det att jag gick i bokstavsordning och så tänkte jag på U. Aha. Det stavas ju inte så på engelska. Nej, utan Hungary. Hungary, precis. Vilket också betyder hungrig på engelska, va? Eller? Ja. Typ. Ja. Mm. I'm hungry. I'm very hungry. Eller kanske därför folk tittar på mig så konstigt när jag säger det. Jag är ungern. Ja. Jo, men ungerska band. Mm. Ett Kill Embrace. Jaha. Mm. Melodic Death Metal. Sen har du 3XS. Mm. Det finns hur många som helst. Det är alltså, vi pratar om 1140 band som jag har hittat på bara den här korta... Metal och hårdrock är stort i Ungern. Det är jättestort. 666, Black Metal. Mm. A Losing Season, intressant namn. Mm. Abandoned Mortuary. Okay. Abducted, Death Metal. Ja. Du vill ha ett exempel på detta? Något ljudprov skulle jag vilja höra. Något litet ljudprov. Jag har inte riktigt hunnit grindcore. Du kan väl lägga ut texten lite grann om musikgenren grindcore. Grindcore? Ja. Ska jag göra det? Ja, men, gör det. Åh, vad jobbigt. Sätter du mig på pottan lite? Gjorde jag det verkligen nu? Hitta på något bara. Ja, det, ja, jo, det handlar om grind. Man har grind, va? Och så har man... Nej, jag kan läsa innan till det. Grindcore är en extrem form av hardcore punk och metal med anknytning till både death metal och crust punk. Och då vet man ju inte, eller i alla fall inte man. Jag vet inte vad crust punk är för någonting. Ja, du får googla på det också. Det är så det funkar. Ja, det är så. Då tar, googlar vi vidare här. Crust punk. Då kollar vi här. Crust eller crust punk är en av många extremer och subgenrer inom hardcore punk. Jaha. Genren kom till i mitten till slutet av 1980-talet. Mitten till slutet. Ja. Vad är mitten till slutet? Mitten till slutet av 80-talet. Ja. Det är 1987. Okej, okay, det var då de kom till. Du ville höra lite musikexempel här. Jag från Hungary. Att, från Hungary. Mm. Jag tänkte att jag nämnde ju några stycken här och ett band som jag inte nämnde. Jo, jag nämnde kanske det. Det är Abducted som de spelar death metal. Mm. Jo, men de pratar om. Jag gjorde det. Lite snabbt. Lite jättesnabbt. Då har vi lite olika låtar här. Plaga, Zona O, Extinction och Intro. Intro skiter vi intro är lite osäker på om det kanske möjligen är, då är det. Men just ett intro kanske. Sen, det här är ett ord som jag vet, skurk eller vad heter det, vilgliant. Villen. Ja, exakt. Mm. Jävla. Brutal skriksång. Ja, det är brutal skriksång. Det, det är så här sång som är så brutal så att man hör nästan inte skillnad på när han sjunger och inte sjunger. Låg den ju i den... Ja, men låg den i hela introt, eller? Jag vet inte. Det är svårt att säga. Men det där var alltså då Villains med gruppen Abducted från Ungern. Spännande. Inte superpopulär, om jag går till mina källor som är... Okej. Okay. Spotify's många spelningar de har. Men kanske kan bli, nu när vi har så att säga upptäckt dem. Abducted stavas som det låter. Jag har inga fler exempel från Ungern. Utan jag har raskat vidare. Det var så, alltså, Ungern, det var så otroligt vanligt med metal. Ja. Jag skulle kunna säga att metal känns som att det är, ja, det var du redan inne på, men det är nog väldigt, väldigt stort i Ungern. Ja. Och då frågas alla, hur är det i Rumänien då? Ja, hur är det i Rumänien då, Henrik? Det vet jag inte än. Nej. Ska vi kolla det medan vi spelar en låt, eller? Absolut. We'll be right back. NCC med The Wall Street Shuffle, en av dem, ja, de har ju haft några stora hits. Jag tänker på Dreadlock Holiday, en annan, och naturligtvis också I'm Not In Love, som är väl den största hiten de har haft, NCC, men det här var Wall Street Shuffle i alla fall. Du lyssnar på Hellmorgon. Vi är inne i programpunkten Geografiska gästen, och den geografiska gästen är ingen mindre än Henrik Krusvall. Just det. Välkommen igen då, eller du har ju inte gått. Nej, jag är ju här hela tiden. Det känns mer safta, så att jag undrar om du har några andra programpunkter. Men, nej, det är mest, det är mest detta. Mm. Du, vi jobbade oss igenom, jag vet inte riktigt vad vi ska kalla det här geografiska området. Det är ju liksom lite Balkan, Svarta havskusten. Ja. Ja. Ungern har vi nu pratat av. Vi konstaterar att det är ett oerhört stort metalland. Du till och med kan kalla det för ett metalland, helt enkelt. Ja, det gjorde du precis. Ja, precis. Men vi ska nu då ta oss ner till Rumänien. Okej. Okay. Och hur ser det ut där? Det ser väldigt, väldigt bra ut där också, för den som då är intresserad av att åka till länder som kanske inte är varma hela tiden. Nej. Men som är väldigt intresserad av hårdrock. Mm. Då är Rumänien också ett rimligt besöksmål. Vi har bland annat 13 Rituals, som är deathcore. Oj, det är ju en genre som vi inte har stött på här tidigare. Inte så, vi kan inte köra så mycket deathcore här, tror jag. Nej. Vad jag kan påminna mig. Nej, sen har vi ett band som jag tycker låter väldigt intressant. Det är Absynthum, som är funeral doom metal. Funeral doom metal? Har jag inte heller hört talas om. Wow. Det är så härligt med detta. Och det finns så mycket Abigail, Atmospheric, Doom, Death metal. Okay. Vi kan väl gå vidare här. Det är mycket sånt där. De är lite mer, inte så att säga att de är, men de lite mer extrema formerna av hårdrock och metal finns där. Ja, men jag hittar ju även annat. Alltså det finns också då Commando Rule Hoisan, som är industrial metal. Ja, det är inte så extremt i sig. Raw black metal svarar Creeper Room för. Ja. Det är många roliga namn också. Mm. Men du har också nu metal, early, Crys, Chronic, Splat Trash. Så att du har ju alltså alla. Så här, men kan man få något rumänskt? Jag nämner en till, alltså, Crusader spelar melodic. Ja, Crusader, men det hör man ju nästan. Ja, det. Men det är sånt som, där är jag lite grann uppvuxen. Ja. Men du vill höra ett exempel? På något av de här. Vi ska lyssna lite grann på Belzebatt. Belzebatt. och det här är då Being Salone Through Gosre. Va? Vad sa du att den hette? Being, inte alone, utan Salone Through Gosre. Okej. Det här var argt. Det var ganska ilsket. Ja. Det var alltså Belzebuth. och sen så har vi också ett band då från Rumänien som heter Axial Lead. Okej. Okay. Lite osäkert, men här vet jag faktiskt inte vad det är för genre. Det får helt enkelt komma som en liten överraskning. Där. Väldigt tyst överraskning. Jätte. Ja. Ja, men det var ju fel. Det var ju det ungerska bandet. Jaha. Ska vi se, varför hände det så nu då? Axial, vänta, nu ska vi se. Nu så. Vad var detta? Axial Lead från Rumänien. Ja. Det var fint. Nästan lite speldosigt. Ja, lite så här otäckt. Du vet vad som ska komma, känns det som. Det måste komma något snart. Något otäckt i familjen. Absolut. Ja. Ja, det är en sån här ghosty kör i bakgrunden. Mm. Kom igen nu då. Ja, snälla. Nu. Nej, vi får spola fram. Vänta. Ja. Eller? Det var jättemärkligt. Nu, man sjunger i och för sig. Mm-hmm. Ah, okej, ett väldigt långt intro helt enkelt. Ska vi börja, det här är ju jätteknepigt. Kunde inte ta. Så ja, så. Åh, lite tekniskt med... Jävlar vad duckligt. Ja, det här är svårt. Ja, men det är, ja, tyckte jag nog ändå. Är inte det här, ja, lite... men det gillade jag. Det, ja, tyckte jag var ändå. Var inte bra. Det här lite, nästan lite progressiv? Jo, exakt. Ja. Det är därför du inte gillar den. Nej, kanske. Verkligen inte. Nej, men jag tyckte det var bra. Nej, det var fasansfullt. Aldrig mer Rumänien. Jag vill åka vidare till... Bulgarien. Ska vi göra det? Det kan vi göra om en liten stund. Vad har du? Kära Kungälvsbo. Vi vet att man inte vill tänka på sin el, fiber och värmeleverantör i onödan. Det finns roligare saker här i livet. Det finns TV, familjen och jobb. Vi på Kungälv Energi ger dig el, nät och värme till vardagen. Du bestämmer vad som händer sen. Så vi ses nästa gång du trycker på power. Den elektriska stämningen i Kungälv presenteras av Kungälv Energi. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Välkommen till Kareby Motorservice, din auktoriserade Kia-verkstad. Vi utför Kia originalservice och har alltid förmånliga priser på service. Hos oss är din bil i trygga händer. Välkommen till Kareby Bil i Kungälv, din Kia-återförsäljare. www.karebybil.se. Välkommen till Kareby Bil. Okej, vi erkänner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten. Men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen. Vi på Inlandsförsäkringar finns här för dig. Och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på inlands.se, kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 162 80 så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring. Behöver du byta slang? Lugn! Med Slangexpress så flyter det på 24 timmar om dygnet. Hydroskand, din närmaste slangservice. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. And now back to music on Pirate Rock. This is real rock and roll music. Pirate Rock. She's a killer queen, gunpowder, gelatin, dynamite with a laser beam. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A built-in remedy for Crash, Goff, and Kennedy. Anytime an invitation you can decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatin, dynamite with a laser beam. Blow your mind. Hey, now. Ooh, recommended at the price. Insatiable in appetite. complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Met a man from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you bet with me, perfume came naturally from Paris, naturally. Because she couldn't get less precise. She's a killer. Seconds of Summer hör du här med Killer Queen, som ju är en låt som Queen har gjort i originalet, såklart. Ja. De förhöll sig ganska okej till originalet här, eller alltså ganska troget till originalet. Väldigt troget till originalet. Det är nästan så här som man undrar, men varför gjorde du den här? Ja, varför gjorde du den här? Den finns ju redan. Men vad glada Queen måste bli när stimpengarna rullar in, ja, tänker jag. Faktiskt. Ja, faktiskt. Sant. Du, vi har ju lilla Bulgarien kvar som inte riktigt klämde in här. Nej. Ska vi klämma in något med dem? Vi klämmer in något lite snabbt med dem. Jag kan konstatera det att i alla de här som vi nu har varit i då, Ungern, Rumänien och faktiskt visade sig även i Bulgarien, så är det väldigt mycket trash, black och death och doom och sånt. Och vi hittade ju även en funeral doom metal som faktiskt aldrig har sett något. Ja, jag har aldrig sett i något annat land. Men Bulgarien förnekar sig icke, utan här finns det också en hel del band och Abductor. Det var det. Vi är ett av dem. Nej, men, On Wings, doom metal. Order of Splendor, black metal. Orenda, black metal. Ork, det tycker jag är ett ganska roligt namn. Ja. Dock. Men det är absolut bästa namnet. Dåligt med ork. Dåligt med ork. Kanske är så att på då bulgariska så betyder ork någonting annat. Ork, men ork är ju de här orcherna i Sagan om ringen. De här, ja, just det. Precis. Men då står de ju, ja, det här var ju verkligen ork. Aha, med O-K-R-K? Ja, O-R-K. Aha. Det kan nog vara så att det betyder samma sak på... Jätteroligt att bara heter ork. Men sen har vi då hittat... det här är ju absolut... jag var bara så inne i själva projektet här. Ja. Sen finns det då en bandgrupp, vet jag inte, soloartist möjligen, för att han heter Dragomir Draganov. Oj, det var... Jag har inte lyssnat alls nu, så att det här kommer bli lika mycket överraskning för mig. Kul. Jag vet inte ens vilken genre det här är, men jag vet att låten heter Beyond the Time. Och ondskefulla ackord här. Ja, visst är det så att det finns särskilda skräckfilmsackord. Borde komma något nu snart. Nu. Jag känner... Vi ska se. Nu. Ett, två, tre, fyr. Nej. Tre, fyr. Det är tungt. Ja. Det här gillar jag. Sånt här gillar jag. Ja. Black Sabbath. Kommer en liten trumpinne in där också. Ja. Tyngden och basen framgår inte riktigt. Du håller upp din telefon. Nej. Ja, det är lite dummigt. Det är lite dummigt, men inte så dumt faktiskt. Nej. Det kan mycket väl vara så, nu ska jag inte säga säkert, men eventuellt är det det bästa som... Du någonsin har hört hela tiden. Nej, men som Bulgarien har levererat. Jag har bara lyssnat på det här. Vad härligt, då har vi betat av de tre länderna där nere. Mm. Fantastiskt. Och det är också roligt, jag tycker det här är fantastiskt. Vi börjar kunna dra slutsatser kring hela områden. Ja. Vi kan klumpa ihop dem på ett skönt mediamässigt sätt. På ett mediamässigt sätt. Nej, det ska man naturligtvis inte göra. Men det var väldigt, väldigt mycket hårdrock bara. Mm. Det fanns väldigt många band i varje. Jättemånga band. Stor scen. Många fler än Färöarna till exempel. Mycket fler. Och inte för att tala om Nepal. Där det ju slog med ett par hästlängder. Mm, faktiskt. Henrik Krusvall, tack för att du har varit geografisk gäst här i Hellmorgon och spridit ljus över hur hårdrocken ser ut på olika ställen i världen. Ja. Vi hoppas att det blir mer av detta. Ja. Vi är inte helt undra på hur det blir med det, men det är i alla fall roligt. Nej, men inte för att det var dåligt, utan för att vi... Du har ju faktiskt ett riktigt jobb. Jag har ett vanligt jobb också. Så att vi får se när vi hinner. Än så länge. Efter det här, vem vet. Mm. Men du är alltid välkommen tillbaka hit och göra detta i alla fall. Och det ska vi försöka med alla möjliga knep att lösa. Dock inte pengar ska vi. Nej, det så ska vi självfallet inte. Nej, precis, utan nej. Det får bli någon annan form av ersättning som jag pratar med. Vi pratar om det sen. Ja. Ha det bra så länge. Tack. gives you the best rock music. For You, fantastiska fina låten Burning For You med Blue Oyster Cult ifrån plattan Fire of Unknown Origin, som är en helt grym platta. Innan det var det Chris Cornell med Mission, och innan det hörde vi då Henrik Krusvall, geografiska gästen här i Hellmorgon. Och är det så att du som lyssnar har lite tips till Henrik vad han ska leta någonstans efter hårdrock, så får du gärna mejla detta på jonas@piraterock.se, jonas@piraterock.se helt enkelt, så ska jag vidarebefordra detta till Henrik. Oj, just nu svalde jag väldigt massa luft, men jag ska också säga att vi ska lyssna på Samson nu. Thank you. are listening to Pirate Rock. Ja, som de skriker där, så heter låten. Finns med på skivan No Mercy 1984. Kom den av och med, vad kan man kalla den för, Accepts lillebröder, småbröder. Bullet, väldigt tyska. Innan det, Samson med Danger Zone. Och från Danger Zone hoppar vi nu till Dangerous, en låt med Def Leppard. 10 timmar tidigare. Men du, ska inte du också fixa någon utklädnad till Halloween? Nej. Jo, men jag har den här, en vampyrmantel. Nej, jag tycker bara det är kul om man går all in. Jag menar, då snackar vi Hollywood-nivå. Det ska vara professionell kostymör och sådär, annars kan det vara. Men oj, oj, oj, har du vaknat på fel sida eller? Nej. Du, jag köpte den här till dig. Den kanske kan pigga upp. Ja, en triss. Tack. Ge bort en triss till Halloween. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år. Vinterdäcken ska på, ja. Mm, det är bara att göra. Inte svårt. Om inte bultarna har rostat fast förstås, men det har de kanske inte i år. Blir man ju lite skitig också, men det är ju bara att ta på sig lite oöma kläder. Regnar det ute? Ja, det gör det. Och 2 plusgrader. Mm? Nej, men det är lugnt. Det ska ju göras. Unna dig via Nor istället. Vi sköter däckskiftet åt dig. Från 329 kronor. Hitta din närmaste verkstad på vianor.se. Hej älskling, jag är hemma nu. Åh, oh, hej, hej. Varför har du så mörkt och kallt? Nej, jag testar att minska elförbrukningen. Va? Spara pengar åt oss. Men du är ju dum i huvudet. Du sänker värmen och släcker allt som lyser. Blir bara mörkt och nu går du här och fryser. Och jag som bara ville spara lite el. Och så blev allting så fel. Men nu byter vi elavtal. Sparar pengar i tusental. Elskling.se. Om blåkläder var en skidtävling skulle det inte vara någon jönsig längdåkning i kvällssol med stopp varannan meter för fesjolm i blåbärssoppa. Nej, blåkläder skulle vara 15 mil stakåkning i blöt snö, uppför, i motvind, på slalomskidor. Blåkläder. De tuffaste arbetskläderna på marknaden. Visste du att spel är världens största underhållningsindustri? För de allra flesta så är spel kul och spännande, men för vissa kan för mycket spelande leda till problem. Därför har Mr. Green utvecklat ett Green Gaming-verktyg som håller koll på ditt spelande och varnar dig om du börjar gå för fort. Mr. Green vill att spel ska fortsätta vara roligt och självklart säkert. Nu är det tvättveckor på OKQ8. Vi värnar om miljön. Alla våra produkter är svanemärkta, som vi har i biltvätten. Jag tvättar alltid min bil i automattvätten. Det är enkelt, smidigt och det blir jättebra. Fira Halloween med OKQ8. Köp vår bästa automattvätt och få 1 kilo godis. Välkommen! Visste du att hos Mindler kan du träffa en psykolog för bara 100 kronor per besök? Detta sker via videosamtal i vår app, helt utan väntetid. Ladda ner Mindler-appen och boka tid redan idag. Har du frikort är det gratis, annars bara 100 kronor per videobesök. Välkommen till Mindler, psykologer via videosamtal. Oh yeah! Oh yeah! Hej, Jim här och jag känner för att dansa idag, men det kan ju inte du se. Så istället ska jag berätta om vad det är som får mig att svänga. Det är för att jag har fått en välkomstbonus utan omsättningskrav av PlayOjo. Det schyssta kasino, PlayOjo. Du har bara rätt till bonusen om du inte har gjort en insättning på Skillonets kasinon. Åldersgräns 18 år, spela ansvarsfullt. Hjälp finns på stödlinjen.se. En bra relation bygger på omtanke. Därför har vi på Peugeot riktigt bra priser på nya däck, däckhotell eller julskifte. För du är viktig för oss i Peugeot-familjen. Vi är med dig hela vägen. Är räntan som bilhandlaren erbjuder verkligen den lägsta du kan få? Jämför fler bud. Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Gör din ansökan på lendo.se. Snabbt, enkelt och gratis. Morsan, vilken bil! Firebird, eller? V12, va? Ja. Måste bara lösa försäkringen. Ja, men det fixar jag direkt i mobilen här. På compriser.se. Du kan jämföra, byta och spara alla dina försäkringar. Ah, bra. Vad har du för regnummer? Toyboy. Ja, såklart. Här, kolla. Lägsta pris. 240 spänn i månaden. Ska jag teckna? Ja, gör det bara. Compriser.se, sa du. Ja, precis. Jack, här är nycklarna till den gröna Volvon. Kanon, tack. Fyller du på spolarvätska? Jajamän, nu kör vi. Nästa bil är redan på lyften. Vi på Euromaster har massor av vinterdäck i alla prisklasser och för alla behov. Just nu får du upp till 1000 kronor rabatt när du köper 4 däck från Goodyear. Handla och boka din tid på euromaster.se. Välkommen! Du har väl inte missat våra freespins-veckor på mobilautomaten? Snurra vårt välkomsthjul och få chans till 1200 spins i välkomstbonus. Sätter du in 200 kronor så får du även 800 att spela för. Mobilautomaten.com. Casinot som får plats i fickan. 18 plus. Spela ansvarsfullt. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Hur enkelt är det egentligen att privatleasa en Mitsubishi Outlander plug-in hybrid? Så här enkelt. Gå in på Mitsubishi Privatleasing online. Välj färg, utförande och avtalstid. Du kan exempelvis teckna din bil på bara 18 månader. Tre enkla steg till äventyret. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Visst är det så, en liten stund, en timme drygt har vi på oss tillsammans, ni och jag, innan jag ska lämna lokalerna här och stänga och släcka och larma och trycka upp stora jävla stockar överallt och liksom fälla ner vindbryggan och ställa upp mina kanontorn här i Pirate Rock så att det inte kommer någon in här och förstör mens vi är borta. Nej, riktigt tror jag inte. Men däremot så tänkte jag prata om, lite kort bara, om en av de första låtarna jag hörde med en artist som sedan dess har betytt väldigt, väldigt mycket för mig. En skiva, det var så här var det. Jag gick för att bläddra skivor i en skivaffär. Detta är mycket länge sedan, detta är 80-talet någon gång. Och då så var det så att jag visste om en gitarrist som heter Steve Vai som var jävligt fräck och tuff och spelade väldigt snabbt och häftigt och maxat. Och så hade jag hört att han i början av sin karriär hade liksom varit med i ett band med en artist som var känd för mig, men jag inte hade lyssnat jättemycket på den här artisten. Och han hade liksom, han hade gjort en grej att ta till sig unga musiker och liksom ta in dem i sitt band och ta med dem ut på turné så att de fick liksom lära sig grejer också. Han hade en bra näsa för att sniffa upp talanger, den här artisten. Och han gjorde det med den här då unge gitarristen som var ju då en hårdrocksgitarrist i min värld och tog med honom i sitt band och producerade bland annat den här låten. Ah! Hawaii. Now heter låten. Frank Zappa är det naturligtvis vi hör, och gitarristen som fick vara med i hans band när han var väldigt, väldigt ung, typ 16-17, det var Steve Vai. Han gick ju vidare sen och spelade med Alcatraz och sen spelade han med David Lee Roth och så spelade han ju med en massa Whitesnake och ja, ni vet, Steve Vais historia är ju ganska känd. Men första gången jag liksom lyssnade ordentligt på Frank Zappa var på grund av att Steve Vai var med i hans band. Det är lite kanske en konstig väg att gå, men så var det i alla fall. Okej, från en gitarrist till en annan. Yeah. You are listening to Pirate Rock. Från Halloween, Master of the Rings 1994. Master of the Rings heter skivan, alltså In the Middle of a Heartbeat heter låten, ska jag säga. Innan det Ted Nugent, Need You Bad. I haven't seen you in a long time. Listening to Pirate Rock. We'll be right back.

Out in the Street med Bruce Springsteen hör du här i Hellmorgon. Jag heter Jonas Slättung och sitter här fram till klockan 12. Det innebär att jag kommer att prata en del och spela en del ganska mysig musik. Jag ska nu ta er med en liten promenad längs minnenas allé till år 1983. Och vid den här tiden så fick man ju liksom var nöjd lite grann med det man fick i tv och radio när det gäller hårdrock. Och till exempel fanns det ett program i P3, i Sveriges Radio, som hette Hårdrock just. Ett väldigt bra programnamn eftersom det är vad det det heter vad det är. Det var lätt att förstå vad det programmet skulle innehålla. Det var en människa som heter Micke Rosengren som inte i ärlighetens namn var en jättebra programledare. Ganska loj, släpig Stockholms röst där. Hans program fanns inte så länge i radion utan det ersattes ganska snart av det mer populära och mer långgående Rockbox med Per Fontander. Men ett tag fanns faktiskt de här programmen samtidigt. Hårdrock och Rockbox, vilket ju var väldigt skönt för en ung, knappt tonårig hårdrockare. För där kommer nämligen all den nya musiken som man liksom inte då själv hade hört och inte kunde höra någonstans utan man var tvungen att lyssna på radio för att få det nyaste. En dag, en kväll när programmet Hårdrock gick, detta var 1983 och jag följaktligen då var 12 bast gammal, så drog Micke igång en låt, ett intro på en låt som ända sedan dess har fastnat i mitt huvud och som jag fortfarande än idag får gåshud och ståpäls av att höra. Det lät faktiskt exakt precis så här. Damn! Oh, bless you! They got- thumping everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the rights. Build a wall with the bodies of the dead. And you're saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. Från skivan med samma namn 1983, Accept. Fantastisk låt fortfarande än idag. Tack så mycket för introduktionen till denna värld, Micke Rosengren, i programmet Hårdrock. Oh, You are listening to Pirate Rock. We'll be right back. the Light, titelspåret från Q5s skiva som kom 1984. Innan det var det Alice Cooper med Woman Machine från plattan Muscle of Love som du hör här i Hellmorgon. Nu lite Ronnie James Dio Black Sabbath från 1980, hävdar den här plattan Children of the Sea. We'll be right back. Ja, men wow, vad fint du har gjort. Vilken julstämning. Och vad fin du är. Tack, jag gjorde som du sa. Gick in på Staples och beställde allt. Pepparkakor, godis, glögg, julservetter, ljus. Det här kommer att bli en fin julfest på firman. Ja, jag tänkte mer på... Ja, så det, ja. De hade ansiktsfärg också. Visst är det juligt med rött och grönt. Staples. Allt du behöver för att lyckas med julfesten. När man ska anlita en hantverkare så kollar man ju runt, man googlar, ringer runt, tar in offerter, jämför för att hitta den pålitliga som mest prisvärda. Men det är inte lika självklart när man ska ta ett lån. Varför är det så? Man kanske tycker att det är för krångligt eller tar för mycket tid. Lendo, Lendo, Lendo. För bankers räntor. Låt Lendo göra jobbet åt dig. Lendo, pruta utan att prata. Du sänker värmen och släcker allt som lyser. Blir bara mörkt och nu går du här och fryser. Och jag som bara ville spara lite el. Och så blev allting så fel. Ja, nu byter vi elavtal. Spara pengar i tusental. Visste du att elskling.se har hjälpt närmare 1 miljon hushåll att få billigare el? Så vad väntar du på? Elskling.se, Elskling.se. Nu är den här Hyperchansen. Nu ger Hyper alla nya kunder en extra chans att kamma hem Hypermiljonen. Sätt in 1 000 kronor och få 2 000 kronor att spela för. Sveriges enklaste registrering och pengarna på kontot i Hyperfart. Vi ses på hyper.com. En bra relation bygger på omtanke. Därför har vi på Peugeot riktigt bra priser på nya däck, däckhotell eller julskifte. För du är viktig för oss i Peugeot-familjen. Vi är med dig hela vägen. Mamma, jag ska få en häst och pappa lovat. Lovat. Oj. Har någon lovat för mycket? Vi kanske kan hjälpa till. Låna tryggt hos Västgöta Finans, en del av Jula. Räkna ut och ansök på västgötafinans.se. Producera din egen el med solceller från Vattenfall och få betalt för det du inte gör av med. Vi har både solpaneler och soltak och vi är med dig hela vägen. Vi kan också hjälpa dig att ansöka om solcellstöd. Läs mer på vattenfall.se/solceller. För ett fossilfritt liv inom en generation. Nu är det tvättveckor på OKQ8. Vi värnar om miljön. Alla våra produkter är svanemärkta, som vi har i biltvätten. Jag tvättar alltid min bil i automattvätten. Det är enkelt, smidigt och det blir jättebra. Fira Halloween med OKQ8. Köp vår bästa automattvätt och få 1 kilo godis. Välkommen! Visste du att hos Mindler kan du träffa en psykolog för bara 100 kronor per besök? Detta sker via videosamtal i vår app, helt utan väntetid. Ladda ner Mindler-appen och boka tid redan idag. Har du frikort är det gratis, annars bara 100 kronor per videobesök. Välkommen till Mindler, psykologer via videosamtal. Stenskott är inte kul. Stenskott kommer från ingenstans. Det gör de. Välkommen in till din Kia-verkstad för att laga stenskott eller byta din ruta. Inte så kul, men bra. Hej, det här är Jessica. I november 2015 vann jag 18 miljoner hos Mr Green. I januari i år vann jag min andra mega-jackpot, över 41 miljoner kronor i Mega Fortune. Såklart hos Mr Green, världens bästa online-casino. Nästa gång kanske det är din tur. Vi ses hos Mr Green. You can bet your dollar count on Mr Green. Vi på Bosch tycker att matsvinnet behöver minskas. Så därför kom vi på ett sätt att förlänga hållbarheten på mat. Kylskåp med Vitafresh 0-graders zon håller frukt och grönt fräscht upp till 3 gånger längre. Bosch, invented for life. Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satt den! Easy peasy! Kör säkert i vinter med testvinnande grepp från Continental. För säkerhets skull. Däckteam. Vet vilka däck du behöver. Okej, snart börjar musiken igen. Bäst jag tar en giffel till så jag står med till nästa reklampaus. På en gifflar. Bara en till. Gå med i Circle K's kundklubb så får du massor av fördelar. Till exempel 1 krona rabatt per liter på din första tankning. Läs mer och registrera valfritt bank eller betalkort på circlek.se. Välkommen till Circle K Extra Club. Peter, Det finns något som jag inte kan sluta tänka på. Vadå, berätta. Jag vill att du sätter på den här nyckeln på din knippa och flyttar in hos mig. Ja, klart jag vill. Sugen på något seriöst? Ladda ner nya Match-appen. Match, starta något äkta. Julen börjar på Biltema. Vi har fyllt varuhusen med julpynt, julklappar och julglädje. Hos Biltema. Svea Casino. Du, precis som du jämför resor eller lån, bör du jämföra kasinon innan du spelar. På sveacasino.se jämför du och hittar de erbjudanden som känns rätt för dig. Svea Casino, sluta aldrig jämföra. Svea Casino, din kasinoguide på nätet. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Andy? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Man på 1978, vad får man då? Jo, då får man 1987, eller man får 87 om man vänder på 78 i alla fall, eller om man vänder på ett visst sätt. Jaja, skitsamma, ni förstår vad jag menar. 1987, vad hände då? Jo, då kom Marillions sista platta med Fish som sångare. Den heter Clutching at Straws och är en jättebra skiva. Jag lämnar er med låten That Time of the Night från den plattan, och så hörs ni och jag på lördag om en vecka klockan 9. Ha det så gött, hej då! Streetlights through crosses, through window frames. rooms where the shadows ring. Oh, at that time of the night, at that time of the night, your senses tangled in some new perfume. Criticism triggers off a loaded room. Oh, at that time of the night. So if you ask me, and 95.4 Pirate Rock.